د دې نامه کې د سورې بن اسرائیل او د سورې اسراء تفصیل وشو. دا غي ابتدا په تسبیح د باری تعالی سره وا سبحان الذي اسرا بعبده او ختام د هغه سورې بن اسرائیل هغه په حمد د الله تعالی سره او قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا دارنګي د سورې کاف ابتدا دا هم په تحمید او په ثنا د باری تعالی سره دا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب اور دارنګي په سورې بنی اسرائیل کې د مقام نبوت او د غی د عزت او د معجز درافات بیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معجزات او بیان تاغی کې شوه او خاص کر هغه معجزہ چې عقیدا معجزہ د معراج وی الله تعالی نبی علیہ السلام ځان ته قبول او بصوصو سهونا او د جنت او د دوزخ نزارې ورته الله کولی دا غي بیان شو نه قصوره کاف کې مقام د ولایت و علی کی دل قصور کسان دی هغه د الله تعالی اولیاء دی اغیث الله تعالی کوم عزت ورکړې دی دا غي بیان الله تعالی په دې سورې کاف کې کوي نو مکه د معجزې د پیغمبر بیانو او په دې سورته په دې سورته کې د اولیاء او د ولایت او د کرامت بیان دی چې الله تعالی هغه ته څومره کرامت ورکړ او الله تعالی هغه لکم ولایت ورکړ او دا غي بیان دی لکه څنګه چې په دې شوي سورته کې الله تعالی په ځانګړي بیان رسالت بیانو دی صورت کې هم دغه مضامین بیانېږي او ورسره ورسره د دنیا د فنا کېدو او د دنیا د زوال او د ختمېدو بیان دی او دا بیان هم دی چې د دنیا په مقابل د آخرت کې د دې صحت حیثیت نشته دا ډېره یو حقیر او کمزورې شی دی چې دا دنیا په مقابل د آخرت کې د دې صحیح حیثیت نشته او د آخرت د جزا او د سزا بیان نه پته کې په دې سوره کهف کې درې واقعې الله تعالی بیانې چې مقصود په دې درې واقعې سره هم دغه دا چې زموږ استاد توجه آخرت ته ورته شي یو دا صاحب کان واقعې بیانې چې دا څوک او د یوې ګوښنه شي نه اختیار کړی و او دا د کومې زمانه خبره ده او په دغه زمانه کې کوم یو بادشاہ و دیما واقعا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا حضر علیہ السلام دا چی دی جوال سنگیو دا شروع و سشوی او دریما واقعا پکی دا سکندر ذوالقرنین دا چی دا سکندر ذوالقرنین وسو او دتا اللہ تعالی کم طاقتون ورکڑو دا دریوالا واقعا پکی سورہ کهف کی بیانی گی او مقصود دا بیان دا دی واقعا کنا اگا اس بات دا وحدانیت دا اللہ تعالی دے اس بات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او ورسره ورسره اس بات دی چاہ دی دا قیامت دی چی دا دی مرد جن نروس کو مرد دی دا مرد نروس کو ویبیائی و جن رازی چی ایکی با اللہ تعالی جزا و سزا دی مخلوقات لور گئی شای نزول دی صورت واضح دی چی مکی والا کلد پیغمبر علیہ السلام دی نبوت چرچو سوا مطور حجاز کے مکی والا مدینی تراغلن چی دا مدینہ کی خدا علماء دی یہود دی دی نتاکو سکو چی دی پبارک دائی سرائی دا یہ حصول کا سان دالل یو پکی نظر بن حارس تے بل پکی عقبہ بن ابی معید تے نور بسانم دی دی مدینی ترالل یہودیان نے تپو سکو دی نبی علیہ السلام حالات ورطوئے نا غی ورطوئی جی تاس تے ندری تپو سنو پے تاس رہ دی جو ابو نظر کو نو پجے پوئے سے جدا پیغمبر دے او پہ جواب در نے کنو بیابا پیغمبر نی اقدریو تپو سنو کی یو دروح پا حوالا بان تپو سنو پے چدا روح سکشے دے کد دې حقیقت در ته بیان کو ډېر زور په ونه لګو په شه جدا پیغمبر دې زین تاسو دا هغه د قانون او جوانانو تاسو ته نه وګه چې هغه د خپل بادشاہ نه تختیدی دی او بیا یو غار کې هغه سمجه دغه ته تیر کړی د تاسو کو او درین دا چې او کس بار کې تنه تاسو وګه چې دا مغرب نه تر مشرق پورې هغه جهاد کړو دا ډول طرفونه کتلی دا سوتو دا دې تاسو نه تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم نه وګه دی راڈا دا پیغمبر علیہ السلام نے دا تا پوچھنا اکرل او دیا پیغمبر علیہ السلام سرد عباد زان بداغی تفصیل رازی بیا نبی علیہ السلام دوی له جوابونه ورکړي دي پنځل سرځه وحی ملتوی وا وجد هغه سوا په خپل ځای باندې باغ ان شاء الله بیانې دي. فضیلت د سورۃ کهف دا خطا سره معلوم ده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی لس آیتونه د اول د سورۃ کهف یاد کړل نو الله تعالی په دې د فتنې د دجال نه محفوظ کړي. د دجال د فتنې نه به دا سړی محفوظ وي چا چې دا لس لومړي آیتونه د دې سورۃ کهف دا ذکر په یاد باندې یاد کړل نو الله تعالی په دې د دجال د فتنې نه محفوظ کړي. یعنی کده ته په زمانه کې دجال رام شي او په دې باندې به اثر نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ سوک دا سورہ کاف دے جمعے پر از باندے اولولی نا اللہ تعالیٰ دلے نور ورکئی چہ دا دا قدمون نیواف دے تر اسمان پوری دا قیامت پر از باندے دا پا مستقل رہا اللہ تعالیٰ دے انسان لورکئی خواہ او دا سی بیوی کنا چہ مکمل دزمکی نا تر اسمان رہا تا سو گو رہے دا کم یو تن لبا اللہ تعالیٰ ورکئی چہ سوک دے جمعے پر از باندے سورہ کاف لولی دا قیامت پر از پدے بہترین رہا کے بدے روان بھی اور اللہ تعالیٰ بورت دا اتو رز گناہونا معاف کی اتو رز گناہونا گر ڈیر شیری چی سورہ کاف سڑے دی جمعے پر از باندے اولو دی نو دا نورم اللہ تعالیٰ والا ورکی دا رنام ورکی او ورسرا ورسرا دا اتو رز گناہونا اللہ تعالیٰ بیتا معاف کی اور دارنگی دے بڑی چانا اتر ازی بدا حادثات انہوں دا انسان محفوظ ہی اللہ تعالیٰ بدا چی حادثات واقعات انہوں دے محفوظ کی دا ټول برکت دے چا دے یا دا سورہ کہف تے کدا سورہ کہف سب دے جمعے پر از باندے بولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی دا سورہ کہف تا لراغو نو اویا زر ملائک دا حضرت جبریل سر راغلی بھی ریزمہ کے دا دمرا محتم دے شان صورت تے چی اویا زر ملائکی دا لگی نی بھی دا پو مشاہد دا حضرت جبریل علیہ السلام کے راغلی دی چی کل دا صورت را کلو نو دمرا ملائک دا اسمان نظمہ کی طرح گوشیوی دی دی دیر زیاد فضائل دی دی صورت دا سوچ نائے کی فدی کی دری واقعات بیانی گی ابتدائی خود سنا دا باری تعالیٰ نا دا چی اللہ تبارک و تعالیٰ سنا بیانی گی او جا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا روی مقام روی صفت چا صفت دا عبدیت تی داغی بیان کی گی ان دا صفت دا عبدیت مخی صورت کیم سبحان اللذی اسرا بی عبدیه الحمدللہ اللذی انزل علا عبدیه بلکل دوارا یوشان گی او تا سمخ کی معویلو چی دا عبد صفت تی لکن پا تمام صفات کی روی صفت دا پیغمبر علیہ السلام دے دا دی بیان اللہ تعالیٰ کی چی گرہ دا قرآن ماراو دی دا قرآن حکمتون سری یو خدا دی چی قرآنی دلائل سر یو انسان مضبوطی گی یا تو ساتھ ایک کم یو سڑی چی قرآن ورگی اللہ تعالیٰ دے دیر مضبوط کرے دے دا دا عقیدہ دیر جا تک لکھے گی آقا دی پا معمولی سیزن سرا دا دا پا عقیدہ بانے سار سر میں پریوزی دی قرآن سر دے انسان عقیدہ مضبوطی گی کہ یو سڑی قرآن ہوئے قرآن زدگی دا عقیدہ مضبوط شی فمنسوکو نا قرآن وائیو نا قرآن زدگو زکا من پنورو نا قرو باندی اختیو دو وقت بم دیشنو تناس دی آغیتا بمکی تگوری اور دانگی ستا بناس دی دا ٹول بگئی تا اندازہ ہو لیکی پچی تلے دا دوستر کی پچی شی کہ انسان مضبوطی گی اللہ تعالیٰ انسان کلکی نو پا قرآن ماننے کلکی چی دے دا قرآن دا مزامین ووری دا زدگی دی دلائل تو بوری دی احکام تو بوری انداز تو بوری دا انسان دیر زیاد مضبوط شی. دو صفات دا قرآن بیانی چی منن کو لا بشارت اور خوشخبری اور گئی دسی شی خوشخبری اور گئی دی جنتونو آغا جنتونو دا مزو اور چی کن کسان دا قرآن نا اون جاوڑی نا آغای لسور گئی دھمکی اور گئی دھمکی چی عذاب دنیا کی دربان مسلط شی اور آخرت کی بم مسلط کی گی دین اخلاص دین شی بیاپدی کی عمرن بے رکو کی اجمالن دا آغا کسانو واقع بیانی گی چی دا سورہ کہف کی دا کہف غار تا ویلے کی گی غار تا چی کلاو غار یغی تا کہف ویلے کی گی او دا کسان دی تراغلیو باغی کی دا اللہ تعالی بندگی کولا دا سوپو اور دیولی راغلیو دا آغی اجمالی واقعات ابتدا دی صورت کے بیانی گی دا اک معلومہ خبر دا چی دروم مخی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائشنا مخی واقعات دا چی دا کسان دا نوجوانان لکان دا حقیقت داو چی دی پیانوسی و بادشاہ و خلم بود پرستو او نور خلق و تبین دا بود پرستے دعوت ورکو او چاچی بد بوتانو بندگی نکولا ناغلب سخت سزا ورکولا دا دی سڑی نمو دی پیانوس دا دی بادشاہ و علا قدرون دا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تا ختمون روست دا واقعاتا روستے دا دا دی پیانوس دا خلق تون مجبور کرو دی خبری تا چی دی با دی بوتانو بندگی کئی او بچا بد بوتانو بندگی نکولا ناغلب سزا ورکولا دا دغا خلقو بکال کی او میلہ لگی دا چی دی با ٹول وارلوی حقا میلے تکل حالتا و دا دی دا خدایانو حیتا و سر بسجود پراتو دا غی بندگی بے کولا انور سن اخری پیسے مزی وغیرہ بے کولے دغا سیا چکل آغا موسم را دا خلق کول بارو اتل دا کسانم ور سر لال دادل پر چرکم اولیاؤں بیان کی گی دئی ور سر لالو پر چکل دا قوم دا پوجا پاٹ ہوگی دا چدا خود بطانو دای غلط بندگی کئی دا خطول کمکل لی دا کسانو دا سرداران و اولاد دا وزیران و اولاد درون دا بادشاہ زوئے پکے ہوں نو مانا دادا چھ دی دا سے چلو کو چھ دغا حالت دیو لی دا نو بلکل داگی نو دی کر کرالا طبیعتی دی نو بلکل سش نو بزون شو او یو تن داگی نو راگی نیز دی یو ونو ها غولی پسوری باندی کین آسا پدی فکر چھ دا خلق خطول تبا دی دی خود دی بطانو بندگی کئی حالانکہ بندگی دا ہا غزات پکار دا چھ کم زاد دا اسمانوں نے پیدا کری دی اسمکے پیدا کری دی تو دے خلے گیا دی تو دے قروب رٹوانو تو دے سزن بندگی گئی پا دے فکر کر آگے او طرف سے کیناستا چھ اللہ تعالیٰ دا قطول قرون دی او زان لوسی او ستری کم انتخب گئی چیز دا اللہ تعالیٰ بندگی حکم پاپر قانون دا حکومتم سخت دے زان لدے فکر کے ناستے پدی کے بل تنم دا غصر آگے پدی فکر کے ناستے اغام دا غلطہ کے ناستے چکم اللہ والا کسان لی اللہ یو یو دی غنی لاندے راج مکئی اور دی بخل مزد سرونہ کر گئی اور دی کی بیت ایمانی اور ولی اللہ تعالیٰ پیدا کی دا اللہ نظام دا سے دے بل تن دا کے دا سے کے ناستا اغام دا فکر کے دے درین تنم دا سے کے ناستا اغام دے فکر کے دے یو پل نتپو سن نکئی علیکہ تولی جدا چو دام دے نوئی حالتا یرا ہم دا ممکن دا چیز دا نظریہ پرشانی زمان نظریہ پرشانی تو خیر چی دا سو کسان جمع شو نیو دن پکی جو رتو کچی راشا تپوس ہوکم چی بیگانو تاسو دلتا سنگ راغلی ایزو خو پدی بنیاد راغلی ما چی دا خلق دا غزائی کی کم بود پرستی کئی مکمل تا دینا بیزار ما تا دینا منکر ما زو خو دا اللہ لا یزال بندگی کم دا بلچا بندگی نکم پیدا کری چا دی و سجدی چا تا کئی دا خو دیر کمق القام دے ما دا تخفل نظری اختارک لا پل عقیدہ میں در تختارک لا تاسو چی دا کم مرگری ناسی تاسو سنگ را دلیے و چی دا پورا دا وحدانیت دا بیانو کو دا خپل عقیدی اظہارو کو نو پدی عقیدہ خدا طولو اللہ تعالیٰ اسی اوزائی دا دی سکی و جماعت جو لئی دے طولو ویچی زمان کم دا نظریہ دا زمان کم دا عقیدہ دا پدی بنیاد دا قوم نمانگا جدا شیویو دل تراغلیو و دا قو الحمدللہ چی من طول یورو نشو ایمان دا طول یوشان عقائد دا طول یوشان بندگی یوشان نو پدی وقت دی بیا مشورہ کئی چی بھئی ہر کل منگا دی قوم نا جدا شو او منگا دا اللہ تعالی بندگی کو نو رازائی بانگا دا بندگی او زائی کورو نکا دا بادشاہ کو منگا پریدی نا دیکھ کارونو تا نو زائی چی او زائی تلار شو آلتا کتا اللہ تعالی بندگی کو عیسائیت کے رہبانیتو یو طرف تا کین اثر او دا اللہ تعالی بندگی کو دی او زائی بانگا منتخب کو او داش پکو کسان دی دی پاگی کسکی دا اللہ تعالی بندگی کئی دے ہم آلتا کی پراتری دو خدا عبادت کئی دی چاہ چغلی اکرا دو دی پسر باندے بادشاہ تی چغلی اکرا چی دی کیانو سا تو خو بت پرست دے پلم او خل کلم دو بت پرست دے دعوت ور گئے او جستا خلاف سو کی اغلق خطر سزاگانی ور گئے او دا غزائی کوئی اوڑو کے منتے جماعت تی جاغستان مخالف تی اگئی کوئی او خدا منی استا بندگی نکی دا بوتان انا اگئی مخالف تی ستان مخالف تی پلانی دے ناسی دا چغل خارا دیر نا کارا خلی تی لیکن دا بھی آج ساتھ ہے کم کسان چی دا اللہ شی اللہ دے دشی اللہ دا اگئی حفاظت کی بیا دنیا دا اگئی سر سکولی نشی یا تو ساتھ ہے تام دنیا یو طرف تک ہے دنیا اگئی سر سکولی نشی بادشاہ اور پسی کسان لے کر چل لاش دی راو کسان دا نا پولیس وارا بلا چوا دا غو آرا کسان دا حاضر کل بادشاہ تا حاضر کل چکل بادشاہ تا حاضر شو تو گرے آسان خبر انگا دا سی او بادشاہ چا اگا خونکار اور ظالم لی پلم بد پرست دی دا بد پرست دا اشاعت کئی پل خلاف ہماشی مغن پریدی چا دا خلاف سو کی دا دا پوڑان دے باندے ادری دل دا گرے آسان خبر انگا دا چرانم سنگ دا بادشاہ وان دے ادری دل اللہ تعالیٰ دا دے زون مضبوط کر اور بادشاہ نے اول دعوت ورکا دا اللہ دے یووالی چھ من گورے دا اللہ والا خلقیو اللہ یو دے من دا آغا بندگی کو آغا من پیدا کریو صفات دا اللہ بیان کلو او دے لے دعوت ورکا جدا کم پارلیمنٹ دے کسان ناسو سرد بادشاہ نا چھ بادشاہ دے خپلی نظری نا رستو شا زان دے انتبا کو دا قوم دے انتبا کو یو اللہ من او دے یو اللہ بندگیو کا تو سوچ تاسو کا یو طرف دے خونقار دے خونقار لیکن اللہ تعالیٰ دے دے زنو مضبوط کری دے دے اولیاؤ دا غا پوڑان دے والار دی اور دا اللہ دے وحدانیت اور دا اللہ دے اوالی دعوت ورکے بادشاہ دے دے دعوت انو منو دا غینا منکر شا انکاریو کو خودی تے دا سے ہوئی چھو گورا تاسو غطور شاہ زادگانی ہے اور دا وزیران و زامنی ہے تاسو دا لباس ان شاہی لباس تے ویلے کا دا شاہی لباس ہوتے ہو باس ہے تاسو ظالمو یې څلته نور لباس ورته واغوستو دا شاهي لباس د دین او باسه ملنګان په شاهي لباس باندې سکي ملنګان په فقرا کو نو باندې سکي خدا د بادشاہ ذهن کې او خیال شاهي لباس نه لري شو نور لباس ورته واغوستو او دا ورته وی چې دې تاسو په خپل نظریه باندې فکر او غور وکړي بیا مار جواب راکړي او دې خپل خبره نه ووري چې جوړ دا بادشاہ ځان ټول خدای وجري نشي نو دا ورته وی چې خیر دې تاسو علاقه دې باندې مهنت وکړي دا دې چې کوم نظریه ته دې نظری نه واړو دا خو به ماته انقلاب نه شو داسې بوشي چې کنه دا بزرګان د بادشاہ د ځای نه واپس رااله خپل نس کې بیا مشوره کوي چې ګوره زمونږ حالت نه خدای خلک خبر شو او دې به کوشش کوي په دې خبره باندې چې مونږ دې خپل دین نه واړی او کومنګ دې خپل دین نه واړولو زمونږ د پاره تباہی ده یا خو مونږ دنیا کې هم تباہ شو او آخرت کې هم تباہ شو اوس څه کول پکار دي خپل نس کې مشوره کوي چې راځي زو کم ځای ته زو یو غار کې یو غار ته بلار شو او په هغه غار کې به الله تعالی بندګي کو سلګي پیسې ټکی ورسره بیا یو تن پکې دا وي چې بای مونږ خو هغه غار ته لاړ شو بندگی خو مونږ کوو لیکن خامخا جن خون سے ضروریات تھی دا ضروریات به زمونږ څنګه پوره کیږي د خوراک تنظیم به څنګه کیږي د سکاک تنظیم به څنګه کیږي دا غواصه ولې جواب ورکړي چې به فکر اوسه چې د کم ذات بندگی مونږ کوو ته هغه ذات په مونږ سره اسباب برابر کی د دې هیڅ فکر مته چې خوراک پسند دی او سکاک پسند وي خوراځي چې د خپل ایمانونو محفوظ کو او د خپل امان محفوظ کو راځي چې اوقات تلاش کو روان شل دا بزرگان دا یو ورته جماعت دا ولي کرام دي دې روان شل یو خار ته زی سپه ور پسې را روان دي دا یو بل ته داسې وکتل چې دا سپي ته صفات دادي چې دې یو ځای تلاشي او واپس راشي نو بیا هغه ځای ته رسول شي سپي کې دا صفات دي یا اسنا چې دا سپه زمون په سر باندې جاسوسي بادشاہ ته وکي دغه سمون سره دی او غار پورې لاړ شو دې بم سره غیر راشي نه چې واپس راشي نو تبلا سو راځي نه دې په تنا مخ را رواني او عيني غار په سر به ودرې نو بیا به نقصان جوړ شي دا سپه خود ځان نه وښړو هغه سپه ورته الله گویا ته چې په کم ذات باندې تاسو مې نه یې په هغه ذات باندې به زم مې نه زس تاسو خادمي مې تاسو خدمت ته پاره ځم زه جاسوسي نه کوم تاسو خلاف راپورټ نه ورکوم سپه دې الله گویا ته نن تاسو ذات اعمال ته نه پریدي تاسو سر باندې شکایتونه کوي تاسو سر باندې چغلای کوي تاسو غیبتونه کوي تاسو سي بهتان تړي طوفانونو در باندې تړي دې د پاره چې دې د الله د دین دا کار ونی کوي الله د دین د کار نه رسته کوي تاسو خپل علماء معلوم دي داوري شهیدان چې زموږ یې سپوري شهید شه هغه څه ګناه کړی یو ملنګ سره یو فقیر سره دا قصور سو دا غسر قصور دا چې هغه د الله په دین باندې مضبوط ولاړو د الله په دین باندې کلک ولاړو یو غریب خاندان کې پیدا او په بادشاہ پروانه ساتلا نو شرف خلاف فتوی جاری کړی وی هغه د چا پروانه ساتره یو لوی حسبی وا سش سش چلو شه نو غرض دا چې په دین وخت سود د الله د دین کار کوي او دای په دې پوری کی چې وای تا خدای الله د دین خبره ده او خلق په دې باندې پوری شنه موږ سوک سکي هغه کسان د مخ نه لړکې پاس په ورته وینا زه په دغه کسانو کې نه ما زه ستاسو خادم يم تاسو سره به ځم چې تاسو د چا په کم ذات مې نه په هغه ذات زوم مې نه سپه ورته روان شو یو خار ته لاړل هغه خار کې دې سم لاسل خفه تلار باندې ودو شو پای کې راځي چې دلته کې سم لو دا هغه خار وضع څنګه د وخت په بیان کیږي او دای په دې شو سره هم ته خو به وکړو درې سوا نه کال دای په کار کې ودو لغون ته خو دې خدا دومره خو نه دی درې سوا نه کال کم ذات درې سوا نه کال قادر په دې باندې دې سر خدا فکر ته پرستو وسنګ الله یې ارزن اخلاص ہے درې سوا کال تنظیم ورل سوچ کوي ډډې په ډډې باندې سوچ کړی خپل تاسو سوچ کوي وخت به واقعرا دې درې سوا کال بعد بیا انقلاب په دې کلی کرا غلې دے هغه دې قانون کو خود تللې چې دې قانون نو اوس په دې زمانه کې مسلمان بادشاہ دې خلق له الله دا وحدانیت دعوت ورکی اور د قیامت تلقین ورته کوي چې قیامت تا غي په دې نه چې قیامت لا سي الله تعالی ورته دې بوتل کم ذات چې درې سو نه کاله یو کسانو د کولی شي هغه قادر په دې باندې دې چې قیامت کې به مداسې ژوند نه کوي پورو مال نه مخ واقع به ان شاء الله د دې نه رسېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله تمام صفات تمام اسمائی اللہ لردی اللذی حق اللہ انزلا چراغی لے گا علی عبدہی رسول پاک بندہ فلتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندہ دا عبد چرے کا ندا دیر خلق سے محب خان ملک پدی سے زنو بانے خوشحالی گو دگا دا خوشحالی الفاظ ندی اصل دا خوشحالی اللہ سندا دی چیہ انسان دا اللہ تعالی بندہ یو کیو دا اللہ بندہ شکر الکتاب قرآن و ترولی دلو لیکن دا قرآن سنگا دے ولم یجعل لہو او نبی گردو لے اللہ تعالیٰ پدے قرآن کی عوجن سا کگلیج کو گوالے سا شبہات پدے کی نشتا دیکھے سا شبہی نشتا شکون پدے نشتا سمسنا پدے دا سی نشتا چاہا غلط مسئلے گی دے احکام سا سمسیت دی دے دعوی سا سمسیت دی دے چلی نسیتون سا سمسیت دی دے واقعات سا سمسیت دی دے امثال سا سمسیت دی چکل مثال نہ بیان ہے قیمن خدا سے سچے دا سا قرآن مجید چدا سدے دا مضبوط او کلک بیان والا دے بیان گرہ دیر زیاد مضبوط تے خواہ قیم بھی لکھی گی چاہتا کلک بیان تا مضبوط بیان تا مانا دادا